ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 8 września, jest 17. Zapraszamy na serwis informacyjny Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zmiany podatkowe przyjęte przez rząd. Większość Polaków ma zyskać. Podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy zarobków rocznie. Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyje 5-latek, którego dziadek przewoził w łyżce ciągnika. Brytyjscy księgarze alarmują przed problemami ze świątecznymi dostawami. O historycznej obniżce podatków mówi premier. Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu. Około 90% wszystkich Polaków płacących podatki albo zyska na tej zmianie, albo będzie ona neutralna. Podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy zarobków rocznie. Premier podkreśla, że Polski Ład to systemowa zmiana, w wyniku której 16,5 miliarda złotych zostanie w kieszeniach Polaków. Nasz plan jest jasny. Sprawiedliwy system połączony z wielką inwestycją w służbę zdrowia. Służba zdrowia to jeden z najbardziej niedoinwestowanych obszarów w naszej rzeczywistości. Jeszcze 5 lat temu to było coś około 4,5% do PKB. Dzisiaj mówimy, że za 2 lata to będzie 6% do PKB, za 6 lat 7%. Rząd przyjął też projekt, zgodnie z którym możliwa będzie budowa domów do 70 metrów kwadratowych bez książki budowy i kierownika budowy. Tam, gdzie są plany zagospodarowania, wystarczy zgłoszenie, a tam, gdzie planów nie ma, trzeba będzie uzyskać warunki zabudowy. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku we wsi Zagórze na Mazowszu. Nie żyje 5-latek, którego dziadek przewoził w łyżce ciągnika. 70-letni mężczyzna swoich wnuków przewoził na tak zwanej łyżce ciągnika. 5- i 6-latek siedzieli z przodu maszyny rolniczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, Beata Galas. Dziadek wykonywał jakieś prace na terenie swojego podwórka i prawdopodobnie wyraził zgodę na prośbę dzieci, żeby je przewieźć tą łyżką. W trakcie przejażdżki łyżka się odpięła, dodaje prokurator. I dziecko zostało jedno z tej dwójki przygniecione. W wyniku tego przygniecenia dziecko zmarło mimo reanimacji. Drugi chłopiec został przewieziony do szpitala, ma złamaną rękę. Mężczyzna, który kierował ciągnikiem, był trzeźwy. Zostanie przesłuchany, kiedy pozwoli mu na to stan zdrowia. Czy będą przedstawiane zarzuty, jakiego rodzaju i kiedy, nie umiem w tej chwili powiedzieć, jest na to za wcześnie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Przewrócono ruch na autostradzie A2 w kierunku Świecka. Przed południem w okolicy Poznania zderzyły się 3 tiry i samochód osobowy. Kierowca tego ostatniego zginął. Po wypadku jezdnia w kierunku Świecka była zablokowana. Prawie 40 tysięcy testów na obecność koronawirusa przeprowadzono w Polsce ostatniej doby. 533 dały wynik pozytywny. Zmarło 11 zakażonych osób. W szpitalach na oddziałach covidowych jest teraz prawie 600 osób, 66 pod respiratorami. Dotąd wykonano 36,5 miliona szczepień przeciw koronawirusowi. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów Polaków. W Brukseli od przyszłego miesiąca wejście m.in. do barów i restauracji będzie możliwe tylko z tak zwanym bezpiecznym karnetem covidowym. Rząd federalny dał regionom zielone światło dla wprowadzenia takiego rozwiązania. W praktyce oznacza to utrudnienia dla niezaszczepionych, którzy nie są ozdrowieńcami. W Brukseli w porównaniu z innymi regionami jest najniższy odsetek zaszczepionych. Nieco ponad połowa mieszkańców otrzymała co najmniej jedną dawkę. We Flandrii to prawie 80%, w Walonii ponad 68%. I te dwa regiony nie zamierzają wprowadzać karnetów covidowych. Ma to zrobić natomiast region stołeczny. Osoby w pełni zaszczepione będą miały nieograniczony wstęp do barów, restauracji, klubów, kin czy teatrów. A ci, którzy nie są ozdrowieńcami i nie przyjęli preparatów przeciw COVID-19, będą musieli robić za każdym razem testy. W belgijskim karnecie covidowym ostrzejsze są wymogi dotyczące testów w porównaniu z unijnym certyfikatem. Dopuszczalne są tylko testy PCR, a negatywny wynik jest ważny 48 godzin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjscy księgarze alarmują przed problemami ze świątecznymi dostawami. W tym okresie tradycyjnie popyt jest największy. Kraj zmaga się z brakiem kierowców ciężarówek. Powody to pandemia i Brexit. Problemy dotykają także innych branż. Przekartkowanie wymarzonego książkowego prezentu może się opóźnić. Największa sieć na wyspach Waterstones już teraz robi zapasy, bo spodziewa się, że w grudniu z dostawami może być krucho. Przyczyny to głównie Brexit i pandemia, mówi Guardianowi Nigel Newton z Bloomsbury Publishing. Jeżeli chodzi o dostawy, kraj polegał zawsze na kierowcach z zagranicy, a gdy uderzył koronawirus, wielu pojechało do domów. Niechętnie wracają, bo po wyjściu Brytanii ze wspólnego rynku każdy przejazd przez granicę to biurokracja, oczekiwania i koszty. Wielu kierowców pracuje teraz w Unii. A rzecznik słynnego wydawnictwa Penguin dodaje w rozmowie z magazynem The Bookseller, że Brexit i COVID powodują poważne zakłócenia łańcucha dostaw w wielu branżach. Rzeczywiście lista jest dłuższa. Niedawno w pubach jednej z największych sieci zabrakło niektórych piw. Brytyjski koncern paliwowy BP zamknął tymczasowo kilkanaście stacji. 50 lokali musiała zamknąć popularna sieć sprzedająca kurczaki, a powód był dość zasadniczy. Zabrakło kurczaków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sportowa część serwisu Trójki, Adam Malecki. Dziś kibicujemy reprezentacją piłkarzy i siatkarzy. Pierwsi zagrają z Anglią w eliminacjach Mistrzostw Świata, drudzy z Ukrainą w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Podopieczni Witala Heinena do akcji wkroczą już o 17.30. Jeżeli Polska wygra, zajmie pierwsze miejsce w grupie, a biało-czerwoni w tej fazie rywalizacji jeszcze nie przegrali. Nasi dzisiejsi rywale wygrali 3 mecze i przegrali raz z Serbią. Faworytem są oczywiście Mistrzowie Świata, dla których to ma być kolejny krok w budowaniu formy na najważniejsze spotkania tego turnieju. Mówi przyjmujący naszej kadry Aleksander Śliwka. To jest bardzo długi turniej, mamy na to czas, także gdyby forma była teraz, to można by było się martwić. Forma ma przyjść na najważniejsze spotkania. Powoli rośniemy w tym turnieju, mamy nadzieję, że nasza gra będzie coraz lepsza. Jeżeli nic się nie wydarzy, Polacy zajmą pierwsze miejsce w grupie, a ich rywalem w 1/8 finału będzie czwarta drużyna grupy C. Najprawdopodobniej Finlandia. Relacjonował Jakub Niziński. O 20.45 pierwszy gwizdek na PGE Narodowym, gdzie Polacy zmierzą się z Anglią. Anglików ograliśmy tylko raz w historii, a graliśmy z nimi 20 meczów. Może ten 21 okaże się szczęśliwy. A czy rywale mają jakieś słabe strony? Ocenia Michał Zachodny, dziennikarz sportowy Viaplay. Ich słabe strony pokazali Włosi, którzy potrafili zdominować środek pola i w tym tkwi niejako odpowiedź. Często też Anglicy mają takie momenty drzemki przy stałych fragmentach gry. Bramkarz jest wciąż jedną ze słabiej obstawionych pozycji, że to nie jest piłkarz ani grający na najwyższym poziomie, bo przecież Jordan Pickford broni bramki Evertonu, a więc drużyny środka tabeli Premier League. I tak naprawdę on również dopiero łapie te doświadczenia na najwyższym poziomie. Anglicy są liderem w grupie. Polska na drugim miejscu traci 5 punktów. Dzisiejsze spotkanie obejrzy blisko 58 tysięcy kibiców. Miliony przed telewizorami śledzą rywalizację tenisistów w US Open. Do półfinału awansowały Arina Sabalenka oraz Leila Fernandez. Białorusinka pokonała Czeszkę Barborę Krejcikową, a 19-letnia Kanadyjka Ukrainkę Jelinę Svitolinę. W turnieju panów po kreczu 18-latka Hiszpana Carlosa Alcaraza w najlepszej czwórce jest Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, który o finał powalczy z Rosjaninem Danilem Medvedievem. Dziś w ćwierćfinałach zagrają Serb Novak Djokovic z Włochem Matteo Berrettinim, a Niemiec Aleksander Zwieriew z reprezentantem RPA Lloydem Harrisem. A kolejny sport kilka minut po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze o pogodzie słów kilka. Tu nie trzeba wiele mówić, wystarczy wyjrzeć przez okno. Pogoda zachęcająca, proszę więc korzystać, bo wieczorem też tak będzie. Zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie, około 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i okresami też umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 6 milionów złotych.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Pół minuty po godzinie 17. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której przenosimy się teraz do Karpacza, bo tam dziś drugi dzień 30. Forum Ekonomicznego. Neutralność klimatyczna, Polski Ład, a także wpływ pandemii na młodzież. To tylko niektóre z tematów licznych paneli dyskusyjnych w Karpaczu. W kuluarach forum mówi się również o obecności w Karpaczu agenta białoruskiego KGB. Chodzi o Jurija Woskresińskiego, którego zidentyfikowali białoruscy niezależni dziennikarze. Na sprawę zareagował polski MSZ. Z Karpacza Karol Darmoros. Obecność agenta białoruskiego KGB na forum ekonomicznym w Karpaczu wywołała lawinę komentarzy. Do sprawy odniosła się liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, która przyjechała pod Śnieżkę już wczoraj. Słyszałam o tej osobie, ale szczerze mówiąc myślę, że jest ona tu przez przypadek. Nie wiem, jak tu się dostała. Jeśli chce coś powiedzieć publicznie, to zależy od niej. Nie wiemy, kogo reprezentuje i dlaczego tu jest, co chce od tego forum w demokratycznym kraju. Uważam, uważam obecność tej osoby tutaj za błąd. Przyjazd Woskresieńskiego wywołał krytykę ze strony opozycji. Zapraszając go do Karpacza, polski rząd godzi się na upokorzenie przez Łukaszenkę, ocenił poseł Paweł Zalewski. Na te słowa zareagował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Jak podkreślił, w tej sprawie Polska nie wystosowała zaproszenia ani nie wystawiła wizy. Nasz kraj honoruje natomiast wizy wystawione przez inne państwa unijne wobec osób nieobjętych sankcjami. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska zaznaczyła jednak, że nie można przejść obojętnie nad obecnością w Karpaczu przedstawiciela reżimu w Mińsku. Ta sytuacja na pewno wymaga sprawdzenia. Ja wierzę, że rzeczywiście Polska nie ma z tym nic wspólnego. Nie jesteśmy organizatorem tej konferencji. Pytania o to, kto zaprosił i w jaki sposób się znalazł, należy skierować do organizatorów. Uważam, że bardzo, bardzo źle się stało. Forum ekonomiczne to oczywiście dyskusje o gospodarce. Jednym z tematów jest inflacja i jej przełożenie na decyzję o wysokości stóp procentowych. Przy zaciąganiu kredytu na długi okres trzeba pamiętać o rosnącym ryzyku podwyżki stóp procentowych, mówi Iwona Duda, prezes Alior Banku. To jest takie przesłanie do wszystkich klientów oczywiście, natomiast my z punktu widzenia banku bardzo sobie wnikliwie monitorujemy, podchodzimy ostrożnościowo, patrzymy, jak te zjawiska się rozwijają. Rzeczywiście też będziemy musieli w odpowiednim momencie reagować, jeżeli zauważymy, że są jakieś niepokojące sygnały. Na forum nie brakuje też gorących tematów sportowych. Rozmawiałem dziś z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem i spytałem, czy prawdą są doniesienia o wycofaniu się koncernu z Formuły 1. Oto co usłyszałem. Nie będę generalnie w żadnym wypadku wypowiadał się na ten temat. Ogólnie powiedziałem, że w sport globalny wchodzi się zawsze w dłuższej perspektywie, nie w krótszej perspektywie, bo trzeba być odpowiedzialną firmą. Natomiast kim się będzie w tym sporcie globalnym, to jest kwestia odpowiednich negocjacji, odpowiedniego pozycjonowania się. Jesteśmy tak dużą firmą, że my nie negocjujemy na kolanach. Forum ekonomiczne potrwa do jutra. Ostatniego dnia do Karpacza przyjedzie premier Mateusz Morawiecki oraz premierzy Ukrainy i Słowenii. To właśnie szef rządu w Lublanie, Janusz Jansza, ma otrzymać nagrodę Człowieka Roku Forum. Relacjonował z Karpacza Karol Darmoros. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do Trójki, 23 minuty po 17. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Red Hot Chili Peppers. Przed 17 opowiadaliśmy też Państwu o tym, jakie to zimy czekają nas w przyszłości bez śniegu. 22,7 trójek w tej sprawie. Eksperci wydało, że był trend, że miało być ochłodzenie i było dokładnie odwrotnie, bo jeszcze w XIX wieku tamiza zamarzała i były do 1812 roku bodajże jarmarki nad Tamizą się odbywały w czasie świąt. Raczej szło teraz ocieplenie. Czy ono jest większe, czy nie, no to ciężko powiedzieć, ale są naturalne trendy. W średniowiecze, początki państwowości było wyraźne ocieplenie. Potem wojna 30-letnia, potop szwedzki, Bałtyk zamarzał. W tym okresie teraz znowu są ocieplenie. Takie są cykle, co kilkaset lat. Dziękujemy bardzo za te wyjaśnienia. 22,7 trójek. Bawimy się też w bezpieczne zakłady bukmacherskie bez pieniędzy w sprawie wyniku dzisiejszego meczu Polska-Anglia. Minęło już 17.30. U nas na razie nic nie będzie zamarzać, a raczej wręcz przeciwnie. Bardzo ładny wieczór nas czeka po tym niewątpliwie bardzo ładnym dniu i popołudniu. Wieczorem zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie, około 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i tylko okresami może być umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. 17.32 minuty, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Polska i Słowacja będą się wspólnie ubiegać o unijne dofinansowanie na Via Carpatia. Umowę w tej sprawie podpisali dziś w czasie forum ekonomicznego w Karpaczu ministrowie odpowiedzialni za transport z obu krajów. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że współpraca ułatwi realizację tej inwestycji. Podpisaliśmy porozumienie, że wspólnie składamy wniosek o środki europejskie, który pozwoli nam zrealizować część jakże ważnej inwestycji drogowej Via Carpatia w obszarze transgranicznym. Międzynarodowa trasa Via Carpatia będzie przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Bułgarię, Rumunię i Grecję. W sierpniu pracodawcy w Polsce opublikowali ponad 317,5 tysiąca nowych ofert pracy. To już trzeci miesiąc z rzędu, w którym liczba ofert pracy jest wyższa nie tylko niż przed rokiem, ale też niż w analogicznych miesiącach roku 2019, kiedy sytuacja na rynku pracy była bardzo dobra, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. To pokazuje, że dzisiaj, mimo że ciągle jeszcze zmagamy się w pewnym stopniu z pandemią, polscy pracodawcy i tak mają się bardzo dobrze, i tak bardzo szybko się rozwijają i chcą zatrudniać nowych pracowników. Najlepiej jest w Krakowie, gdzie na 1000 mieszkańców przypada ponad 25 ofert pracy. Najgorzej w Poznaniu, tylko 6 ofert na 1000 mieszkańców. Dolar kosztuje dziś 3,82 zł, euro 4,51, frank szwajcarski 4,14, a za chwilę wrócimy do dzisiejszego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój mało miasteczkowy hit i mało miasteczkowe słowa, ten mało się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój, krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Teraz naszym gościem jest Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś obraduje Rada Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Zdecydowana większość ekspertów uważa, że dzisiaj nie zapadnie decyzja w sprawie podwyżki. Pan się z tym zgadza? Myślę, że najwcześniejszym momentem, kiedy można się tego spodziewać, jest listopad, kiedy będzie nowa projekcja inflacji i na podstawie tych danych być może Rada zdecyduje się skorygować stopy w górę, choć i to wcale nie jest pewne, ponieważ prezes Narodowego Banku Polskiego raczej stoi na stanowisku, że to nie powinno nastąpić ani w tym roku i chyba nawet jeszcze nie na początku kolejnego. Ale władze monetarne Czech czy Węgier jednak już stopy procentowe podwyższają właśnie ze względu na wysoką inflację, a u nas ta inflacja też jest na wysokim poziomie. Rzeczywiście i w tamtych krajach i u nas inflacja jest wysoka, zdecydowanie powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego i tamtych banków centralnych i też po prostu wysoka w takiej percepcji ludzi. Tamte banki zdecydowały się jednak skorygować stopy procentowe w górę, nawet czasami kilkukrotnie. U nas Narodowy Bank Polski stoi na stanowisku, że podwyżka stóp w tym momencie nie jest uzasadniona, ponieważ czynniki, które pchają inflację w górę, nie są związane z polityką monetarną, a wciąż to ożywienie gospodarcze, choć bardzo silne, bardzo mocne, jest niepewne w kontekście pandemii, stąd też takie podejście utrzymywania tych stóp na obecnym poziomie, co powoduje, że w ujęciu realnym te stopy ciągle spadają, no bo jeżeli rośnie inflacja, to stopy, które są praktycznie na poziomie zera, są coraz bardziej ujemne. No i to jest na pewno bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia i poglądów ekonomistów i ludzi, którzy są na rynku finansowym. No właśnie, bo wiemy, jakie jest stanowisko Rady Polityki Pieniężnej, a co zrobiłby dzisiaj ekonomista? Czy jednak rozważał podwyżkę stóp procentowych? Na pewno to nie jest prosta decyzja, ponieważ podwyżka stóp procentowych miałaby swoje i pozytywne, i negatywne konsekwencje. Ja myślę, że przede wszystkim te stopy procentowe nie powinny być obniżone do takiego poziomu rok temu. Oczywiście nie chcę robić z tego wielkiego zarzutu, bo działo się to w sytuacji ekstremalnej niepewności związanej z pandemią. Myślę, że sporo argumentów Rady i NBP jest słusznych, że czynniki, które pchają inflację w górę, rzeczywiście są w znacznym stopniu poza zasięgiem Rady Polityki Pieniężnej, ale warto zauważyć, że stopy procentowe nie oddziałują wyłącznie na inflację. One też oddziałują na przykład na to, co robimy ze swoimi oszczędnościami. Z tego punktu widzenia stopy procentowe na nieco wyższym poziomie nie zaszkodziłyby gospodarce, nie wzmocniły nadmiernie złotego, a jednocześnie dałyby taki choćby minimalny komfort tym, którzy posiadają oszczędności, żeby lokować w te bezpieczniejsze aktywa i jednocześnie no, mieć na nich choćby jakiś zwrot, choć do tego, żeby on był powyżej inflacji, jeszcze daleka droga. Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych w PKO Banku Polskim, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Party move.

Body moving, everybody moving. Body moving, we be body moving. Body moving, everybody moving. Body moving, we be body moving. Body moving, everybody moving. Body moving, we be body moving. Body moving, everybody moving. Body moving, we be body moving. Body moving, everybody moving. Body moving, we be body moving. Beastie Boys. Zapraszamy do trójki za 13,5 minuty, godzina 18, pora na tenis. US Open w trójce. Na studio US Open zapraszają dziś Krzysztof Łoniewski i tenisowy komentator Eurosportu Lech Sidor. Lechu, US Open wchodzi w decydującą fazę. Poznaliśmy pierwszych półfinalistów. W turnieju panów to Daniil Medvedev i Felix Auger-Aliassime. Rosjanin rozstawiony z dwójką, grał 4 sety z Holendrem Van Zandschulpem. Kanadyjczyk tylko półtora z Hiszpanem Alcarazem. Kto z tej dwójki zagra twoim zdaniem w finale? Mamy pierwszą parę półfinalistów w tegorocznym US Open. Felix Auger-Aliassime to jest zawodnik, który od co najmniej dwóch sezonów gra na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Dochodzi wysoko, ale nigdy nie dotarł aż tak wysoko jak tutaj w US Open. Zawodnik, któremu dawano oczywiście, przepowiadano wielką karierę, dawano mu szansę na to, że on kiedyś powinien zastąpić tych najlepszych graczy Nadala, Federera, Djokovicia i wygrywać wielkie szlemy. No, w tym roku niespodzianką jest dla mnie jego dotarcie do półfinału, a z drugiej strony siatki stanie Medvedev, który doprowadził sztukę, podobnie jak Djokovic, może jeszcze nie do perfekcji, przechodzenia przez kolejne rundy bez większych emocji, bez większych fajerwerków. Do meczu z Holendrem w ćwierćfinale nie przegrał nawet seta. Potknął się trochę w meczu tym ćwierćfinałowym po szybkim 2-0, potem stracił koncentrację, seta przegrał, ale już czwartego dołożył na swoje konto. Bardzo świeży jest, bardzo głodny sukcesu. No i pokochał Nowy Jork, bo już tutaj kiedyś zadarł z publicznością obsceniczne gesty, jakieś takie dziwne wypowiedzi na konferencjach, potem przeprosił, posypał głowę popiołem i zaczął grać jak z nut, czego dowodem był finał 2 lata temu z Rafaelem Nadalem, więc od tamtej pory publiczność go kocha, on świetnie się z nią dogaduje i moim zdaniem i tenisowo, i mentalnie jest faworytem półfinału z Kanadyjczykiem. U pań furorę robi nastoletnia Kanadyjka Leila Fernandez. Przyjechała do Nowego Jorku jako numer 125 światowego rankingu, a tej nocy wyeliminowała Elinę Świtolinę, wcześniej Naomi Osakę, obie doskonale znane kibicom tenisa. Jest na drodze do wielkiego sukcesu. Właściwie to już, prawdę powiedziawszy, jest jej wielki sukces. Z Aryną Sabalenko zmierzy się z Białorusinką w półfinale. No wydaje się, że siła ognia, determinacja Sabalenki są tak duże, że ta filigranowa Kanadyjka nie powinna jej przeskoczyć, no ale tenis płata figle, sprawia niespodzianki, pojawiają się zaskoczenia, więc trzeba tylko poczekać i ostrzyć sobie apetyt na ten mecz, bo zapowiada się fenomenalne starcie. Ona gra tak szybko w tenisa, tak dobrze technicznie, tak mentalnie dobrze jest poukładana. No w samych superlatywach można się o niej wypowiadać. Ze Świtoliną prowadziła 5-2, wydawało się, że zamyka w trzecim secie mecz spokojnie. Nagle okazało się, że jest po 5, trzeba to dograć w bardzo ważnej, trudnej rozgrywce. Świtolina ma 27 lat, w tym towarzystwie doborowym obraca się już od wielu, wielu sezonów i wydawało się, że ta bardziej doświadczona, ta bardziej rutynowana już z tego z rąk nie wypuści, a się okazuje, że Leila Fernandez jednak do półfinału dotarła. Ciekawy mecz z Sabalenką. Jeżeli Białorusinka się nie spali, jeżeli ta presja wyniku, bo ona też jest zawodniczką, która nic wielkiego jeszcze nie osiągnęła, mimo to, że potencjał ma potężny, jeżeli się Białorusinka nie spali, powtarzam, to będzie to dobre widowisko i powinna jednak moim zdaniem Sabalenka do finału awansować. Dziś najciekawiej zapowiada się mecz Nowaka Dżokowicza z Matteo Berrettinim. Czy twoim zdaniem Włoch może pokrzyżować plany Serba na skompletowanie wielkiego szlema? Djokovic-Berrettini to jest spotkanie, na które czeka cały tenisowy świat, bo jest to kolejna przeszkoda na drodze do wielkiego szlema dla Serba. I jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, dlatego że w Wimbledonie, kiedy dawałbym trochę więcej szans na ogranie Djokovicia przez Berrettiniego, tam Mateo nie stanął na wysokości zadania. Tam ta trawa i jego serwis, piekielny forehand, slice backhandowy, te wszystkie atuty, które powinny trochę więcej szkód wyrządzić Serbowi, one nie zagrały. Natomiast tutaj w Nowym Jorku, taka nawierzchnia neutralna, patrząc na to spotkanie z perspektywy obu graczy, i jednak więcej szans ma Djokovic. Okej, to są nerwy i on